Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, tillsammans med Jonas Rosland från Boston. Från Boston, ja. Som sitter och ska avverka ett par ämnen. Jupp. Vi hade ju ett avsnitt, förra avsnittet, som vi diskuterade det här med optimalt kontra flexibelt. Eller egentligen hur framtidens datacenter skulle, ja, vad man ska tänka på i arkitektarbetet kring framtidens datacenter då. Så först är väl lite reflektion kring den podden, tänkte jag på. Vi pratade ju en hel del om best practices och arkitektur. Och vi gick väl så långt att kalla för best practices för förlegade. Ja, lite dött begrepp, ja. Egentligen. När vi sa att best practices håller ungefär lika länge som det tar att skriva ut dem. Mm, precis. Och vi sa väl att current recommendations var väl kanske ett bättre en benämning på detsamma, va? En ny term. Ja, absolut. Vi får hoppas att den anammas i branschen. Mm. Så alla som lyssnar var det, så kan ni börja med det nu. Ja, och så vet ni vart ni hörde det först. men egentligen så var det väl mer, så tänkte jag som reflektion från det ämnet, var väl snarare att ett förtydligande. Att alltså best practices är ju inte, alltså om vi kallar det fortfarande för best practices, så är det ju inte någonting som är fel med en best practice. Det gäller ju bara att veta när man ska använda en best practice. Och det är ju precis vid implementationstillfället av en lösning. Och arkitekturen, det är ju helhetsbilden eller liksom designen av sakerna, som inte nödvändigtvis är nere på den detaljnivån som en best practice är. Alltså BIOS-inställningar, antal spindlar per disk eller per lun och så vidare och sådana saker. Utan det är ju sen egentligen ett sätt att beskriva en funktion på. Det är helhetsbilden. Mm. Precis. Så att det är ju liknelsen, för att förtydliga det hela, är ju att arkitekten ritar arkitekturen, eller egentligen utseendet på huset. Men det är ju byggaren som väljer den bästa metoden när han bygger, om man ska gjuta betong eller om man ska spika eller skruva eller vad det nu månde vara. Och det är ju en best practice som passar, alltså det är ju en metod som passar den situationen bäst. Det är ju vad en best practice är. Jag tror att det kan vara bra där, och när man kikar på arkitekturen, så ska man inte låsa fast sig i best practices. För det är väldigt ofta att man hamnar i den diskussionen när vi ska bygga någonting nytt. Mm. Ja, ska vi gjuta eller ska vi spika eller vad ska vi göra för någonting? Ja, men vad säger som att vi målar upp målbilden först och sen fokuserar på de olika delarna? Ja, exakt. Så kolla på vad är det vi ska bygga och sen hur bygger vi? Inte tvärtom. Mm. Och där är det väl egentligen, det får man väl lite avundsjuk titta på nätverksmänniskorna. Att de är väl egentligen bäst på fortfarande på att rita arkitektur. Mm. Alltså om man pratar rent konceptuellt, som vi pratade om förra gången, med hur nätet ska se ut. Alltså hur hänger grejerna ihop. Men det där man fokuserar på den stora helhetsbilden, men inte på detaljerna. Arkitekturen benämner inte om det ska vara Cat6 eller om det ska vara fiberkabel. Nej, precis. Mm. Så är det var en liten reflektion. Ja, det var lite reflektion. Sen ska vi ju återbesöka ett kärt ämne. Mm. Det har ju gått lite tid nu sen VMware släppte VSAN. Jo. Och där har det ju, ja, nu har ju folk provat på riktigt. Eller provat på riktigt? Ja, de har betatestat. Ja, men det finns ju över 10 000 betatestare hade de. Mm. Eller över 10 000 personer som signade upp för betatesten. Mm. I alla fall. Vilket var ganska häftigt. Ja, men låt mig omformulera då. Det är fler som kanske inte är VMware-människor som har fått upp ögonen för vad VSAN kan innebära. Det är sant. Så att man har ju sett hela, ja, en del artiklar, en del, hel del blogginlägg, även från, vad ska jag säga, traditionella storage gubbar kring Veson. För det är ju definitivt en påverkan på den traditionella, på det traditionella storage-silot, att Veson gör sitt intåg. Alltså även om vi har haft hyperconverge-lösningarna så har ju inte de liksom, de har inte varit inne och konkurrerat på samma sätt. Det har, det är nya spelare. Det har inte varit samma storlek och samma push har det inte varit. Här är det ju en vital och central spelare i ja, vad är det, närmare 90% av alla virtuella maskiner där ute ligger på VMware. Just det. Och där har vi då en majoritetsspelare som helt plötsligt går ut och säger så här kan ni lägga ner er storage på oss. Vi har ju haft en massa olika spelare på Hyperconverge. Vi har pratat om Nutanix, vi har pratat om Simplicity tidigare. Men då har ju det varit en yttre spelare som har försökt komma in på alla olika virtualiseringsplattformar egentligen. När vi kollar på VMware, Hyper-V, KVM och så vidare. Men här har vi då en central spelare som säger så här kan ni göra för att bygga Hyperconverge med våran mjukvara. Just det. Här pushar de ingen hårdvara överhuvudtaget. Ja, förutom då massa nya servrar och diskar. men i övrigt så är det, allting är ju byggt i mjukvaran. Ja. Vi har virtualiseringsmotorn, vi har nätverksdrivare och nu har vi då även storage enginen. Så vi kan göra. Alltså jag tror att vi pratade om det förut också, att på något sätt att VSAN också validerar hyperconverge-marknaden. Den är lättare att anamma i och med att du har inte en startup, utan du har ett väl etablerat bolag med en ganska rejäl alltså omsättning och många år på marknaden. Det jag tycker är lite coolt här, och det är, här hoppas jag i alla fall att reaktionen har varit positiv från alla servertillverkare som har varit där ute. Om vi kollar då på de stora drakarna, vi kollar på IBM, vi kollar på HP, vi kollar på Dell till exempel. Ingen av dem har ju någon hyperconverged miljö idag, eller inte egentligen. Plötsligt så har de det, i och med att VMware har släppt mjukvara. Helt plötsligt så finns den hyperconverged-delen hos alla servertillverkare. Så det är inte längre någonting där man har en nischspelare då, som Nutanix och Simplicity till exempel. Utan helt plötsligt så är det här en massmarknad där alla kan köra hyperconverged oavsett vad det står för någonting på servern. Och även servrar som man faktiskt redan har. Precis. Så man kan omforma det som man har med hjälp av mjukvara till att bli hyperconverged miljö, vilket jag tycker är skithäftigt. Ja, jag håller helt med, för jag tror att, och det har vi, alltså, vi har ju sett siffrorna från VSAN-släppet på vad man säger att man kan prestera med VSAN. Och det var ju 4,4 petabyte eller någonting sånt där. Och 2 miljoner IOPS. Någonting sånt. Och det är sanslösa hero numbers. Är det. Och det är skithäftigt. Och det är på 32 noder. Som vi pratar om då. Och jag tror att just det att man har lite limits på VSAN tycker jag faktiskt är jäkligt smart. Just den här limiten med 32 noder har jag hört lite att men det är ju, ja, då blir det ju inte att man kan bygga wall-to-wall datacenter med VSAN, men det gör det ju visst det. Tanken är ju här att man gör det lite smartare och bygger upp poddar igen. Om vi kollar på de stora drakarna som har byggt cloud-miljöer, vi kollar på Google, Amazon, Facebook till exempel. De har ju sina poddar i containers. Det är ju inte så att de sätter upp ett enhetligt nätverk med en enhetlig lagringsfunktion över hela datacentret, utan de bygger ju i poddar och sen aggregerar man ihop resurserna. Och det är ju samma sak man kan göra här då, att man bygger en podd med VMware-miljöer, 32 noder, säg ett rack med lite top of rack switches och lite strömförsörjning och så vidare. Och helt plötsligt har du det racket som en podd. Så är det ju, och det är ju, alltså, återigen, vi har ju, det är ju, du vill ju ändå inte, även om det skulle gå, så tror jag inte man vill bygga liksom wall to wall med en och samma funktion så allting hänger ihop, för det vad du bygger är ju bara en enorm failure domain. Ja, precis. Och failure domains, ja, hur stor den är, det beror ju på, ja, your mileage may vary, det är ju liksom, allt beror ju på vad du själv vill. Men normalt sett så gör man ju inte en enda stor... Ja, din datahall är en failure domain, men du vill nog säkert ha flera av de rörliga delarna i datahallen i mindre failure domains. Precis. Vi har snackat om Scale.io tidigare, och det är säkert många som lyssnar som undrar hur vi ställer oss till VSAN nu när vi ändå har Scale.io då, som EMC-anställda. Och där har vi pratat om att med Scale.io så kan man ju bygga wall-to-wall, men det är ju samma sak där egentligen. Man tar ju och delar upp den också i poddliknande failure domains. Mm. Mm. Det är ju absolut inte så att man tar tusentals server och lägger ihop dem i ett och samma kluster, så att säga. Nej, utan de lever ju i samma kluster, men du har ju en protection domain. Precis. Så att du gör ju ändå liksom en partitionering av grejerna. Även om de så att säga ser ut som en enda stor amöba i datahallen. Ja, precis. Alltså jag tror att det kommer bli jäkligt intressant här med VSAN och vad man kan göra. Vi hade en artikel på The Register där de pratade om VSAN. Och där hade de en quote i den här artikeln som jag tyckte var ganska intressant. Varför, det här är från StorageBod på VSAN då, och hur vi kan aggregera ihop DAS. Och där hade då ändå en fråga, varför har man satt en limit? Först och främst har vi ju limiten på 32 noder, men sen har vi även en limit på 35 diskar per server. Vi har ju faktiskt server som klarar av fler diskar än 35 diskar i dagsläget, vilket är helt sjukt tycker jag, men vi har ju det. Och jag skulle vilja säga att det är ju samma sak där. Man vill inte ha en server med så mycket disk framöver. Nej. Vi har växlat lite material fram och tillbaka här i veckan. Jag och Marcus där vi kollat på andra typer av servrar. Och då har det varit från Quanta bland annat. Där de har en 3U-modul egentligen. Det är ju inte en server utan det är en 3U-modul. Där du tar och trycker in 12 servrar. Med upp till 4 diskar vardera. Där tror jag vi har ett riktigt, en riktig möjlighet med VSAN. Just det att du kan ha mängder med compute-kraft. Mängder med nätverkskraft. För varje nod har 3 stycken 10 gigs NIC. Aggregerat ihop då så blir det ju mängder med storage också. Just det. Jag tror att du... Jag hade ju ett snack med Christian Palinder om hur framtidens server ser ut. Och jag tror att lite den här, om vi tittar på ODM-marknaden är väl det man får kalla alla de här Quanta och så vidare. De hittar ju på väldigt mycket saker kring servrarna just nu. Som passar egentligen den nya modellen av hur vi kan köra saker och ting. Och även där så trillar ju VSAN in i och med att det är ju en scale-out-lösning likväl som hypervisorn har varit så, eller för de som kör applikationen rätt på hjärnet men vill skala ute på bredd. Så att den här vad ska vi säga, den här nya typen av densitet för servrarna kommer ju definitivt att spela roll, och det är ju det som tiden får utvisa är ju just det, när vi även börjar prata om att köra storaget i servrarna är ju kanske att precis som när vi började virtualisera och vi upptäckte att blad kanske inte var det mest effektiva för vi fick inte in tillräckligt med minne i dem. Så återgick vi till rackservrar, och så nu så har vi en modell som passar scale-out applikationer och ja, scale out-tänket överhuvudtaget och få in den typen av densitet. Men det är ingenting som säger att den modellen i sig är rätt i det långa loppet, för att någonstans det kommer, om det är så att vi kommer se att storage flyttar upp i serverna, så kommer vi säkert se nya typer av server som är mer balanserade för minne, CPU och även kapacitet. Jag tror att just den här nya typen av servrar, och det är inte så att de är svaga eller mindre kraftfulla överhuvudtaget, utan Nej. Det är fortfarande kraftfulla Intel Xeon CPUer, men de är en storlek av en disk egentligen, hela servern. Och ja, inte av en disk, men den ser ut så när man tittar på den framifrån i alla fall. Och de är ju modulära. Du kan ju faktiskt plocka ut den om den skulle gå sönder utan att du behöver göra någonting. Byta ut den. Byta ut diskar i den och allting sånt där. Jag tror att det där är en jäkligt intressant marknad. Och jag tror att om man kollar på hur man kan göra framöver med sådana servrar. Så tror jag att vi kommer få se mer av det hos service providers. Vi kommer definitivt se mer av det. Vi kommer definitivt se mer av det på service providers. Och jag hoppas verkligen att vi kommer få se mer av det på vanliga enterprises. Nej, men jag tror ju säkerligen allt eftersom vi får den här... När saker och ting landar lite. Det känns som att vi just nu bor i liksom i en... en värld av flera olika arkitekturer som försöker, någonstans så försöker man liksom hitta vad är det som gäller för framtiden. Jag tror vi är lite i samma värld där vi var i slutet av 90-talet egentligen. Vad är det för CPU-arkitektur vi bör satsa på? Och men lite så ser det ut nu. Vad är det för serverarkitektur vi ska satsa på? Blad precis. Är ju out of the question, verkar det ju som. Men vad är nästa? Fast inte den här kvantaboxen en annan typ av blad? Det är ju en annan typ av blad, men fast med helst då smart management kanske. Eller varför inte bara installera och köra? Ja, visst. Nej, men det är ju ingenting som säger att vi behöver ha den här ILO-funktionaliteten i framöver, utan det är kanske någonting vi hanterar högre upp i stacken på en högre abstraktionsnivå. Precis. Men samtidigt så... Speciellt när vi kör VMware, då har vi ju all management därigenom, så då kanske man inte behöver så mycket integrerad hårdvarumanagement längre. Alla HP, Dell och Cisco till exempel. Nej, men det är lite så. Det kanske är bara hästkrafter och minneskapacitet och diskkapacitet är det som är kråksången för framtiden då. Det hade varit härligt, tycker jag. Ja, visst. Det är... Äntligen. Men då hade man fått köra verktyg på riktigt. Ja, men jag tror att det sista där är inte sagt än, helt klart. Nej, definitivt inte. Om vi kollar på just det här med scale-out-arkitektur. Det har blivit mycket snack om scale-out de senaste avsnitten och hur man kan hantera det. Men du hade en intressant frågeställning här kring nästa typen av infrastruktur egentligen. Ja, precis. För det var ju, jag satt och surfade runt då och hittade, ja, det verkar som vi läser bara läser The Register. Men... de snappar upp väldigt mycket bra, gör de. Så är det. Men jag tror att det snarast är kanske att anledningen är att den ligger i Twitter-feeden. Så... Men grejen var den att vad jag hittade där var en vad ska vi säga, nästintill en debattartikel snarare. Fast det var en artikel som kom ut den 14 mars då, som vad hette Amazon has destroyed the unicorn factory, vilket direkt lockade till läsning. De kör ju riktigt sköna titlar, tycker jag. Jag måste ge dem en eloge för det. För det är väldigt svårt att fixa till en IT-relaterad artikel med en spicy title. Ja, visst. Där gör de det riktigt bra faktiskt. Vi får tacka gode gud för att The Register är engelsmän, så förstår man varifrån humorn kommer. Så Amazon killed the unicorn factory. Ja, så det är, i korthet så är det, man har pratat med lite CTO-er och lite högt uppsatta folk på olika företag, och där man egentligen, där frågeställningen i slutändan handlar om liksom, vad kommer molnet betyda för den traditionella eller för sysadmin, inte traditionella sysadmin skulle jag säga. Mm. Och jag tycker där satte lite skruv i hjärnbarken, där jag var tvungen att börja fundera lite på vad är det han menar och vad är det, och har de rätt och så vidare. Och så i korthet handlar det egentligen inte kanske nödvändigtvis om den IT-värld vi lever i, där vi fortfarande så att säga hanterar andra plattformen av applikationer. Mm. Utan snarare om vad kommer hända med de företag som kliver in och börjar bygga applikationer eller tjänster som baseras på den tredje plattformen. Och en av de poängerna som de gör i den här är ju det att för, ja, vi får väl backa bandet till ungefär strax före 2000-talet då, när vi hade vår härliga dotcom-bubbla. Mm. Då var man en startup, så gick man och fick pengar av en venture capitalist, och så gick man och köpte skrot utan dess like. Men man var ju tvungen att ha det bästa. Ja. Mm. Påminn mig sen så ska vi ha en liten fundering kring det där. men vad man gjorde då var ju att man byggde ju upp sitt datacenter. Det var det första man gjorde. Hela vägen från botten till toppen. Alltså man tog skruva hårdvara i rack och så vidare. Satte upp sitt storage och grejer och dona. Och sen så byggde man applikationen ovanpå det. Men idag, om man tar en startup, så kommer det första de kommer göra med pengarna de har fått är ju att spinna upp ett antal maskiner på Amazon. Mm. Vilket för mig känns ju oerhört logiskt. Och det är intressant, det här är väl ett stickspår. Vad hade hänt, hade vi haft en dotcom-bubbla om Amazon hade funnits 1999? Det kanske inte hade blivit en bubbla. Nej, jag vågar hävda att då hade ju folk kommit in i en OPEX-modell direkt. Som snarare hade sagt att vi betalar mer när desto fler användare vi får. Istället för att investera 4-5 miljoner dollar i hårdvara. Precis. Nej, det är nog helt sant. Vi hade nog kunnat skippa. Vi hade ju fortfarande förmodligen haft en hel del övervärderade bolag, men det är ju precis som i dagsläget. Ja. Det är ju väldigt mycket, skulle jag vilja säga, startups som är övervärderade. Men jag ser att vi hade kanske haft färre. Ja, visst. Scott McNeely hade kanske inte fått lika mycket bonus. Nej. Bo.com kanske inte hade fått sina... vad var det, hundratals miljoner de fick. Och flyga Concorde för. Ja, precis. Nej, men grejen är ju den att det som i det långa loppet den här artikeln handlar om, för att hoppa tillbaka till den, är ju egentligen det att om man nu bygger hela sin infrastruktur på Amazon och hamnar i ett läge där räkningen från Amazon blir väldigt skrämmande, hur kan du kliva ut? För att sannolikheten, i varje fall enligt artikelförfattaren, är ju att alla de som kan bygga infrastruktur på skala, alltså scale out, alltså eller cloud-infrastruktur, de kommer säkert jobba på Amazon eller Google. Någonting sånt. Jag tror att de som är fokuserade och verkligen vet hur man bygger skalbara applikationer, eller skalbara infrastrukturer, rättare sagt. De kommer ju definitivt att jobba på en service provider eller kanske en mindre service provider. Behöver inte vara en global, men kanske nationella service provider. Mm. I alla fall. Jag tror inte vi kommer se så många stanna kvar inom en enterprise. Nej, absolut inte. Och jag tror att, men det är ju också det där att att som en startup så är det nog inte din första tanke att anställa den typen av folk som vet hur man ska bygga det här på riktigt heller. Alltså, nej. Ute i den fysiska världen, så att säga. i dagsläget så tror jag att det är ju betydligt mycket lättare, för hela den här idén är ju så pass ny. Så att många håller ju på och så att säga trampar runt i det där och lär sig själva. Det är väl nog ingen som kan det där. Ja, förutom kanske då Amazon och Google som har erfarenhet. Men även de gör nog säkert sina misstag i att bygga den här typen av arkitektur och infrastruktur. Man har ju gjort väldigt mycket misstag och man har ju lärt sig på vägen där. Mm. Och återigen måste man ju ge en eloge till Amazon just att de är så publika med vad som går fel och hur de bygger upp saker och ting. Ja, absolut. Facebook likadant, väldigt öppna med hur de bygger saker och ting, vilket man kan ta lärdom av då, även om man kanske inte kommer bli lika stor och global, för då kommer man ju säkerligen ha andra krav på sig självklart. Men jag tror att om man kollar på, det här är ju ett par år fram i tiden då, när vi kommer få det här, där vi ser att de startupsen som vi har idag som växer upp egentligen med hjälp av platform as a service providers och helt plötsligt känner att de måste ur den där och sen bygga sin egen plattform. Jag tror att de kommer känna sig ungefär likadana som vanliga enterprises känner sig idag. Där man är van vid att hantera sin egen IT, sin egen infrastruktur, sin egen mjukvara och allting sånt. Och sen ska ta klivet ut utanför datahallen. Jag tror att vi kommer att se ungefär samma nervositet. Samma vacklande, är det verkligen värt att ta steget? Och sen samma jakt på rätt kompetens. Så jag tror att om 10 år så kommer vi nog att ha det problemet där vi inte har den kompetensen. Men då är ju också frågan, vad är det för typ av kompetens vi kommer att behöva? Ja, det är väl det som är svårt att veta precis just nu då. Men vi kan väl konstatera att alltså mjukvara kommer ju vara väldigt viktigt, alltså mjukvarukompetens, inte på produkter men på integrationer. Precis, integrationer och utveckling tror jag det kommer bli extremt viktigt, just att man faktiskt förstår hur, kanske inte att man kan göra utveckling själv, men att man ändå förstår vad det är som gör att vissa saker inte går att göra i en applikation, eller varför den fungerar i en applikation också. Jag tror det är viktigt att försöka förstå hur applikationen funkar. Ja, det är lite det som vi pratade om i avsnittet om framtidens IT-admin. Att man kanske inte behöver kunna koda, men man ska i alla fall kunna förstå kod. Så där kan man ju se då att IT-admin eller sysadmin som vi har idag kommer förmodligen att flyttas till, eller några av dem kommer att flyttas till det ledet. Men sen tror jag även att få hårdvarutekniker tillbaka. Om vi kollar då på de här nya typerna av servrar. Vi kollar på infrastrukturen, hur den kommer att se ut. Jag tror att vi kommer behöva mer hårdvarutekniker när vi ser hur morgondagens teknik ser ut. Det är lite det här, Facebook skulle anställa, vad var det, 33 personer till sitt första datacenter där uppe i Umeå. Och det var en nätverkstekniker och en servertekniker. Och det de skulle göra egentligen var att gå och racka hårdvara och se till att kablarna satt fast. Det var ju i princip det. Sen hade de ett par stycken säkerhetsvakter och lite annat sånt där. Men det var ganska intressant att se att då hade de ju det var ju riktiga hårdvarutekniker som faktiskt gick in, rackade, fixade, så till att hårdvaran var någon annanstans. Jag tror att vi kommer nog se de två lägren där vi har hårdvarutekniker som bygger upp hårdvaran, själva maskinen, med alla resurser som sen kommer konsumeras av de som sitter och kodar och faktiskt använder mjukvarorna. Då. Just det. Jag tror att vi kommer nog se någonting sånt. Mina spekulationer, helt och fullt. Jag ska nog skriva ner det här i en bok, tror jag. Eller kanske en blogg i alla fall. En blogg. Ja, men, alltså, jag tror att du är inne på någonting. För att alltså, för att återknyta till hela den diskussionen, till exempel med VSAN och hyperconverged och så vidare, så är det ju det att där ligger ju återigen intelligensen mer och mer i mjukvaran. Det finns inte så många parametrar man sitter och skruvar på direkt nere på hårdvaran. Om man till exempel tar en traditionell array så sitter man ju liksom inte och skruvar på policies eller sådana saker. ur ett specifikt, i ett specifikt GUI som är för den arrayen. Nej. Utan man sitter ju och gör den typen av arbete kommer ju ske på ett högre lager. Eller så kommer man att applikationerna att vara den typen att ja, går det långsamt eller behöver du mer kapacitet, ja då adderar du mer skrot. Punkt. Vilket gör ju då att den typen av hårdvarutekniker som egentligen vars enda uppgift är att addera och byta kapacitet allt eftersom. Är ju snarare den typen av hårdvarutekniker som behövs än den som kan skruva på alla de här parametrarna i ett GUI. Ja, jag håller med. Alltså jag tror att vi kommer få hårdvarutekniker kommer bli definitivt mer intressant och mer värdefullt framöver. Och jag tror att de utbildningar som kommer finnas för de där är egentligen hårdvaruingenjörsutbildningen. Mm. Där vi ser då att en hårdvaruingenjör kan antingen bli då tekniker eller nyutvecklare av hårdvara. Så jag tror att vi kommer nog se ett skifte från IT-admin-utbildningar till hårdvaruingenjörer och mjukvarutekniker. Mm. Jag tror att IT-adminen är död så som vi känner till den om 10 år. Ja, att sitta och tweaka och tuna hårdvarubaserade lösningar. Det är egentligen ett mellanlager mellan de som hanterar applikationer och de som hanterar hårdvaran. Och frågan är om det där mellanlagret kommer att behövas i och med att vi får smartare hårdvaror och smartare mjukvaror som pratar med varandra redan. För det är egentligen det som man gör idag. Man ser att mjukvaran behöver någonting. Man säger till hårdvaran att leverera det. Eller vice versa. Precis. Och det är ju egentligen... Ja, allt som dyker upp på marknaden känns det ju som att... Är inte komplett utan att det finns minst ett API i produkten. Ja, men har du inte ett API så kommer du inte att anammas av startups. Mer och mer inte av traditionella... äldre organisationer heller. Nej. Så att jag tror att det är den här, om vi nu använder det uttrycket 3D-plattformen som är väl ganska beskrivande för den trenden som sker. Mm. Så är det ju så att vi kommer snällt köpa att det kommer se annorlunda ut. Mm. Och det kommer att ha en stor påverkan på även så att säga det gamla, för någonstans så om den nya modellen ger oss så mycket, eller bättre är väl svårt att säga, men så mycket annorlunda metoder att hantera saker och ting, så kommer vi säkert se att vi kommer även anamma den typen av hantering även för inom luftkvot legacy då, eller andra plattformen då. Vilket gör att hade man svart bälte förut i att skruva i arrayens alla inställningar, så kommer nog det att ske på ett annat sätt och från en annan nivå och med en annan intelligens. Ja, jag håller med. Nej, det där är, jag tycker att det där är rätt intressant, och samtidigt också det, jag tror att är det någonting som man ska göra som traditionell sysadmin idag, så är det ju att studera de här nya arkitekturerna kring scale-out, kring hur man bygger alltså den fysiska faktiska hårdvaruinfrastrukturen för moln. Mm. För det är ju någonting som kommer att om det inte är så att ditt företag gör det, så tror jag att det har en världens möjlighet att öppna sig även för att kunna hitta nya spännande ställen som kommer att behöva bygga den typen av infrastrukturer. Innan vi startade inspelning här, så pratade vi om två exempel på företag som tidigare har varit helt molnbaserade. Det var ju Spotify och Netflix då. Mm. De började ju i Amazon båda två. Ja. där man sen då har upptäckt att ja, av diverse olika anledningar så gick det liksom inte att ligga kvar 100% i Amazon. Och Netflix kör ju fortfarande alla sina thumbnails till exempel, ja, för videos och sånt där i Amazon. Men de har ju byggt upp egna datacenter över hela världen. Ja, alltså man och även nu hos vissa ISPs till och med för att få ännu snabbare tillgång till det. Ja, man kör ju liksom någon form av content providing, kör man ju liksom utspritt då. Mm. Och samma sak är ju med Spotify, där man har ett antal datacenter där man kör sina lösningar. Men man har ju fortfarande en hel del grejer på Amazon. Mm. Och att kunna förstå och kunna bygga den typen av infrastruktur kommer ju bli en nyckelfaktor, eller om man ska säga en personlig utveckling då. Att kunna förstå och kunna göra det öppnar ju upp en ny marknad för att kunna liksom arkitektera den typen av lösningar och bygga och sen också i förlängningen vara med och drifta. Kommer ju, den typen av kompetens kommer ju inte växa på träd och kommer ju inte finnas. Och säkerligen, jag tror säkert att de bästa kommer hamna på Amazon och Google och Facebook i slutändan. Men det kommer ju, alltså tittar man på den mängden startups som finns idag. Skulle bara hälften lyckas så kommer det byggas en hel del datacenterlösningar för den här nya typen av infrastruktur runt om i världen. Jag tror att en ny tjänst som kanske kommer att bli lite mer vanlig kan ju vara just den här mellanlagret egentligen mellan utvecklarna och om man nu har då, säg en äldre organisation som flyttar ut sig mot molntjänster där man kanske kör en del in-house och en del någon annanstans. Att man har en admin för de resurserna som är utanför ens egna väggar. Mm. Mm. Nu är det inte så att man gör fine-tuning där, utan mer kanske en beställarroll / adminroll. Tror jag kommer att ses mer och mer. Just det. En blandning av en beställare och en admin. Där man inte så mycket kanske går in och fine-tunar som sagt, utan mest håller koll på att man utnyttjar resurserna korrekt. Att man är en admin som faktiskt har koll på att pengarna spenderas på ett smart sätt. Just det. Så att applikationsägare inte säger att jag behöver 10 stycken megastora servrar och man står och puttrar på 5% CPU. Utan att man är en admin då som säger att vi kan faktiskt spara in flera tusen dollar i månaden här bara genom att sänka ner dem där och flytta applikationen någon annanstans. Ja, precis. Jag tror att vi hade väl den där diskussionen. Det var ju ett tag sedan nu. Vi får väl spola tillbaka bandet ner till, kan det vara till någonstans kring avsnitt 10. Mm. När vi pratade om det här med nya roller. Det snacket i sig handlade ju snarast kanske mer om hur den traditionella, vad ska vi säga, andra plattforms steget till att även innefatta molnet i sig krävde ju en ny form av kompetens. Men jag tror ju definitivt att den typen av kompetens är ju minst lika viktig för dem som, där om man ligger så att säga i den tredje plattformen redan nu och pratar om de här massiva scale-out-applikationerna, så kommer man ju att behöva vara, alltså även om man är etablerad, så kommer man behöva vara flexibel och dynamisk och försöka hitta de här ställena där det är bäst att köra sin applikation på. Är det att köpa in sig i fler, eller köpa in sig i en serverhall någonstans, eller är det att använda sig av en lokal leverantör av molninfrastruktur eller kapacitet och så vidare, passar det vår applikation etc. etc. Så att jag tror att den typen av teknisk beställare kommer ju snarare, ja, den kommer ju definitivt behövas, och den kommer ju se väldigt annorlunda ut mot vad man skulle se en teknisk beställare idag, till exempel i ett outsourcingläge. Ja, definitivt. Så att en helt annan typ av utvärdering för att titta på vad är det vi behöver och hur passar det i vår applikation. Alltså den kommer ju vara, ja, jag skulle säga djupare teknisk säkerligen. Ur ett arkitekturperspektiv för att liksom, kommer det att fungera. Vi kanske kommer kunna se utbildningarna här då. Om vi kikar på universitet och högskolor runt om i Sverige och Norden och resten av världen. Ett skifte här. Vi har ju sett många skiften i typ av utbildningar som sker de senaste 15 åren. För det har varit väldigt mycket IT-fokuserat. Allting har inte funkat. Mm. Men det kanske även kommer bli att vi kommer ha business management-utbildningar med IT-inriktningar mer än det är idag. Där man då fokuserar på hur man kan driva IT bättre. Mm. Kanske kommer vara helt enkelt så att det finns IT-chefsutbildningar. Rena och skära IT-chefsutbildningar egentligen på universiteten och högskolorna så. Mm. Och i gammal hedlig universitets- eller högskoleanda så kommer det första de kommer få lära sig att koda Java. Självklart, koda Java och linjär algebra. Man måste alltid veta vad X är. Nej, men jag tror att det är som sagt att för oss, jag höll på att säga vanliga dödliga, men för oss som fortfarande lever i, har foten i den andra generation eller andra plattformen, så tror jag vi kommer, så tror jag fortfarande att det snacket vi hade då för ett tag sedan är fortfarande lika giltigt, att vi kommer att behöva ha nya roller inom företag. Men jag tror att vi kommer se helt nya typer av roller dyka upp, alltså allt ifrån den typen av hårdvaruingenjör till teknisk beställare. Mm. Till arkitekt, till ja, alltså en himla massa ska jag säga, nya kompetenser som kommer behövas för att kunna hantera den här nya typen av infrastruktur. Då. Sen är det ju självklart väldigt svårt att säga vad det kan krävas i mantal. Ja, det får tiden utvisa helt enkelt. Men med den mängden av automation så kan man nog gissa på att ja, säkerligen så kommer ju varje admin så att säga kunna hantera betydligt många fler servrar. Men jag tror att antalet servrar kommer ju däremot vara betydligt, betydligt många fler än vi har idag. Speciellt om man kollar då på densiteten, hur vi nu kan slänga in 12 servrar i 3U. Mm. Eller 48 servrar för den delen om vi kör en ARM-arkitektur. Mm. Så kan vi definitivt räkna på att vi kommer ha mångdubbelt fler servrar att hantera framöver. Yep. Och jag tror faktiskt, det här går lite stick i stäv med vad jag har pratat om tidigare, men jag tror faktiskt vi kommer se mer och mer hårdvaruservrar där vi inte kör traditionell virtualisering. Utan containerization som jag har pratat om tidigare. Så är det ju. Alltså jag tror ju att för just den typen av applikationer så kommer man definitivt hoppa över hela det lagret. Jag har en bekant som bor i San Francisco som driver ett content delivery network. Mm. Och under min tid på VMware så kan jag säga vi hade ganska hetska debatter om virtualiseringens vara eller icke-vara. Där han ur sin synvinkel självklart inte, eller ansåg ju att virtualisering var det mest onödiga man kunde ha då. Och du var inte riktigt av den åsikten? Nej, jag var absolut inte riktigt av den åsikten. Och efter mycket om och men så kröp det ju ändå fram att jag i backend där de gjorde utveckling och även körde sina backoffice-grejer så fanns det ju scenserver installerat. Men självklart för deras, vad man ska kalla det för business end, alltså där de tjänade sina pengar, så kunde de ligga och pumpa 95%+ utilization på maskinen, så utan att det påverkade tjänsten negativt, så var ju det bästa som kunde ske, va? Det betydde att de kunde kräma ur varenda mikrocent ur maskinen då. Och lika väl så de här applikationerna som bygger på den här modellen kommer ju att skapa, alltså man kommer ju bygga in den skalningen per automatik. Mm. Så att hypervisorn i sig blir ju ointressant. I så fall är ju någon form av applikationsmobilitet eller deployment i form av containrar som du kommer använda av. Eller för den delen av, du kanske ändå använder något av de här nya konfigurationshanteringsverktygen för att deploya din applikation också. Vad vet jag, men det är inte, men jag tror att för den här typen av applikationer så kommer ju att virtualisera behovet av en hypervisor var betydligt mycket mindre. För att det enda det betyder är ju att när du börjar få slut på kapacitet, ja, då stoppar du i den där elfte modulen i ditt treus-chassi. Snarare än att spinna upp nya VM-ar på nya hypervisor på ny hårdvara. Precis. Så att där tror jag att vi kommer ju se definitivt ett skifte också då, som så att det, och det är ju intressant. Blev virtualisering bara en fluga? jag tror att det kommer, jag ser virtualisering att det kommer definitivt att leva kvar länge. Det har ju funnits länge. Mm. Sen slutet har vi faktiskt haft virtualisering. Och vi kommer att fortsätta ha virtualisering länge. Men jag tror att virtualiseringen kommer se annorlunda ut och att vi kanske inte ser just den här ring noll-virtualiseringen som ett måste framöver. Nej, men jag tror ju säkert, alltså virtualisering kommer vi ju ha behov av, för det är så, vi kommer ju ingen av oss, ingen i ett befintligt bolag kommer ju att kunna flytta hela sin miljö till en tredje plattform. Inte över en natt. De som utvecklar applikationer på den tredje plattformen kommer ju att ha valet att antingen göra det in-house, vilket betyder att du vill använda den hårdvaran så effektivt som möjligt, och då kommer du kanske använda någon form av bare metal hypervisor för den typen av arbete, eller så kommer du att lägga ut den typen av arbete i det publika molnet, va? Mm. Men så att jag tror inte att virtualisering i sig försvinner inte, men över tid så tror jag att behovet eller ja, behovet kommer minska. Mm. Tidshorisont, bra fråga. Ja, precis. Om 100 år, vem vet. Ja. Nu kör vi fortfarande mainframe. Den har ju inte försvunnit på 50 år, så varför skulle den inte leva 100 år till då? Ja, men precis. Om vi bara låter dem vara så kommer de säkert att fungera tills vi byter till något annat strömsystem. Ja, eller så kommer man köpa extra CPU-er från Lenovo till sin mainframe. Ja, nej, det är ju, den som lever får han lär, men som sagt, jag tror att vi lever just nu i en väldigt intressant tid. Just på om vi tittar på utvecklingen av applikationer som har en påverkan på infrastrukturen, som i sin tur också har en påverkan för hur vi traditionellt hanterar vår maskinpark, så att säga. Även om man är ett etablerat företag idag då. Mm. Jag tror det blir jäkligt intressant att se utvecklingen av olika tjänster och roller framöver. Mm. Jag har pratat om tjänster och roller tidigare, men jag tror att de här kommer bli ännu mer påtagliga ganska snart. Tror jag. Just hur vi hanterar hårdvara så som den ser ut i dagsläget. För servern i sig har sett ganska likadan ut de senaste 15 åren. Och nu så kommer det riktigt stora förändringar på hur själva hårdvaran ser ut. Och hur man hanterar just den hårdvaran. Jag tror att det kommer ställa helt nya krav på hur man hanterar. Ja, men det är ju så att tittar vi på de här nya modulbaserade servrarna, eller jag vet inte om det är rätt ord att använda, men det kanske är en, också där till exempel, skulle man ta och köpa sig en sån där Quantabox och stoppa in i datacentret, så kanske inte den kommer att leverera i sitt esse om vi pratar virtualisering med dagens modell sett. Jag spekulerar för jag har inte haft någon sån att leka med. Jo, vi kommer sätta upp en Kickstarter-kampanj för att jag och Marcus vill ha varsin Quanta-server med 12 servrar i varje. Amen. Så alla får vara med och donera. Alla får vara med och hjälpa till. Och som tack så får ni varsin stickers. Ja, jag kan skriva alla donatorernas namn på plåten. Vi kan skicka ett tack meddelande på Twitter också. Ja, absolut. Se, så där. Men jag tror att det där, alltså vi står inför många stora förändringar. Det är bara att konstatera. Och jag tror att det bästa man kan göra är ju att bege sig ut på intrawebsen och läsa och konsumera så mycket som möjligt. Mm. Jag tror att för många av oss så kommer det ju inte att ha en påverkan i vårt dagliga arbete på många år. Men att i varje fall vara bekväm med vad det handlar om. Mm. Tror jag är oerhört viktigt. Och som du sa innan, börja läs på lite vad det här, vad de här nya arkitekturerna handlar om. Så att man är med på förändringen när den väl sker. Nu säger vi att den sker, inte att den kanske sker, utan vi säger att den sker. Vi kan bara inte förutspå tidshorisonten. Och samtidigt så är det väl kanske ganska bra att ha den kunskapen också, så man kan skjuta någon i sank när de kommer in och säger att ni ska ha DevOps. Ja, men alla ska ha DevOps. Men den kanske ser annorlunda ut om 10 år. Ja, absolut. Nej, men det är ju, och dessutom rullar man på en mainframe eller en AS400 så kanske inte DevOps det man är ute efter. Nej, så att det kommer ju säkert att födas en, eller det har ju redan fötts en oändlig uppsjö av, vad ska vi säga, discipliner och i och med det också buzzwords. Mm. DevOps är väl ett jättebra exempel där man kan bara konstatera att DevOps är olika saker för alla, men alla påstår att de har svaret för vad det är. Och jag tror att det likväl som det har, man har pratat om agila metoder inom mjukvaruutveckling som också är olika saker för alla som arbetar med agila metoder, så är det ju snarare en filosofi som man måste anpassa för sin egen verklighet än någonting annat. Jag håller med. Vi kanske kommer få se RackOps. RackOps. Istället för DevOps. Det enda som jag funderar på är ju att om man är hårdvaruingenjör i ett sånt här stort datacenter, kan man kräva att ha en Segway med släpvagn? Ja, jag ser det som en självklarhet att man ska ha en Segway. Hur ska man annars kunna ta sig överallt till alla platser? Ja, men exakt. Alltså, har man 10 000 kvadratmeter serverhall så kommer man ju få åka några kilometer om dagen. Så inte en flakmopp utan en flaksegway egentligen? Flaksegway, eller jag skulle kunna sträcka mig till en permobil med släp. Man skulle kunna ha en liten sån, vad heter det? Lyftkran. Inte lyftkran, men ja, som man har i lagervaruhus. Ja, en truck helt enkelt. En truck heter det. Så skulle man kunna ha. För att man vill ju inte lyfta grejerna själv heller. Nej, absolut inte. Man ska ju egentligen så kan man ersättas av en robot som tar och plockar ur servrar och rackar in dem. Ja, absolut. Så en kombination av en lagerrobot tillsammans med en bandrobot blir framtidens serverhalsgubbe. Men för att se till då att vi fortfarande har lite mänsklighet in i datahallen, så sitter man som hårdvaruingenjör med en sån här Oculus Rift VR grej monterad på huvudet, så att man faktiskt kan känna hur det känns att vara där inne och se sig om i datahallen. Mm. De blev ju uppköpta av Facebook nu, by the way. Ja, jag läste det också. 2 miljarder dollar. Rätt spännande och rätt intressant. Så snart kommer vi kunna få se varandra på Facebook i 3D. Jag vet inte. Jag tyckte det var väldigt intressant. Så det kanske blir för gaming utan även för sociala, inte bara medier utan sociala träffar igen. Alltså. Mm. Vem vet? Någon plan har väl herr Zuckerberg. Men det där kan vi ju prata om vid ett annat tillfälle. Det finns en del andra olika intressanta kombinationer av företag. Definitivt. Jajamensan. Hör du Jonas? Mm. Nu har vi babblat en stund. Har du med dig något tips idag? Det har jag faktiskt. Och mitt tips den här gången är faktiskt en hårdvarusak. Mm. Och jag tror att alla där ute någon gång har hållit på med det här. Förmodligen senast när ni var kanske 10 år någonting. Och det är pärlplattor. Ja. Anledningen till att jag vill tipsa om pärlplattor är att jag har återfunnit min passion här. Där man kan göra egentligen 8-bitars och 16-bitars sprites från ens gamla härliga tv-spel. Från C64, Amiga, Nintendo, Sega och allting sånt där. Mm. Sådana här pärlplattor är perfekta för att göra pixelkonst. Så jag och min fru här, vi har gått tillbaka till barndomsrötterna här och suttit och pärlplattat och pixlat ihop en hel del. Dr. Mario och Super Mario 3 och allt möjligt egentligen. Så, väldigt bra tidsfördriv om man sitter som en befintlig admin eller liknande idag och sitter och väntar på att någonting ska uppgraderas. Mm. Väldigt bra tidsfördriv. Jag förstår. Själv har jag också hittat ett tidsfördriv. Inte kanske lika kreativt som pärlplattor. Eller har inte så stor fysisk utkomst i alla fall. Men jag tänkte tipsa om ett litet spel på iPhonen. Mm. Nej, det är inte Flappy Birds som tydligen ska göra återtåg. Utan ett litet spel som heter Threes. Alltså treor på engelska. Ah. Som är ett form av pusselspel där man ska kombinera ihop siffror. Och det pluttar upp nya siffror hela tiden. Så man börjar med ettor och tvåor som blir treor. Och sen så ska man kombinera ihop treor till sexor och sexor till tolvor och så vidare. Och det blir bara svårare och svårare i och med att man fyller den där. Och den kostar några kronor. Men däremot så är den helt reklamfri i sin tur då. Vilket är fantastiskt. Passar inte så bra att spela i bilen. Nej, jag har inte provat. Men däremot så är det väldigt lätt att spendera någon minut. Och alldeles för lätt att starta ett nytt spel. Så att man drar ett par vänder till då. Bra Game Center-integration på iOS i alla fall. Vilket gör att man kan jämföra sig med sina vänner. Nu var det inte, hade jag inte så många vänner som spelade samma spel. Men jag laddar hem här nu. Det är lika bra. Måste testa. Då får vi köra en Battle Royale på Threes och Games via Game Center mellan dig och mig, Jonas. Definitivt. Perfekt. Med det så tror jag att vi är klara med dagens podd, va? Ja. Ni har snart lyssnat klart på hela dagens podcast. Ja, så nu är det väl egentligen till, vad ska vi säga, default-grejerna. Yes! Podcasten hittar ni som vanligt på iTunes, på podda.se och på itbytes.se. Mig, Jonas Roslund, hittar ni på Twitter som @virtualswede. Och dig, Marcus, hittar vi på? Twitter som @wimpyfudge. Och podcasten i sig har ju ett eget Twitterkonto också, @itbytes_se. Och vill ni konversera med oss så kan ni göra det antingen via Twitter eller via EMC Sveriges Facebook-sida. Mm, det vi lägger upp när det kommer ut ett nytt avsnitt då. Perfekt, då tror jag att vi rundar av här och tackar. för gediget lyssnande. Tack så mycket. Tack, ha det bra. Hej. Hej då.